To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Afrykański pomór świń na granicy powiatu grójeckiego na Mazowszu. Są gospodarstwa objęte żółtą i czerwoną strefą. Mecenas Adam K. zostaje w areszcie, zdecydował sąd w Słupsku. Adwokat jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. Efekty prac nad reformą strefy euro mają być znane w czerwcu. Nad planem pracują Francuzi i Niemcy. Afrykański pomór świń dotarł do granic powiatu grójeckiego na Mazowszu. Trzy gminy, Warka, Pniewy i Grójec, znalazły się w tak zwanej żółtej strefie. Najpoważniejsza sytuacja jest w Chynowie, gdzie zarządzono strefę czerwoną, co oznacza, że trzody chlewnej nie można stamtąd wywozić. Tłumaczy Bogusław Włodarczyk z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ten ASF po prostu zbliża się do tych gmin, jeśli chodzi o tę strefę żółtą. Natomiast w czerwonej strefie gminie Chynów prawdopodobnie został znaleziony dzik, który miał już wirusa z ASF-em. Na terenie powiatu radomskiego na razie nie ma zagrożenia, ale służby weterynaryjne są czujne, mówi Grzegorz Zaborski, powiatowy lekarz weterynarii w Radomiu. Reagujemy na każdy przypadek zgłoszenia padłego dzika. Zrobiliśmy akcję przeszukania lasów wspólnie z Polskim Związkiem Łowieckim. A w marcu stwierdzono w Polsce kolejnych 65 przypadków afrykańskiego pomoru świń. Wirusa u dzików wykryto na terenie 4 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego oraz mazowieckiego. W tym miesiącu w całej Polsce inspekcja weterynaryjna rozpocznie kontrolę w gospodarstwach, w których jest trzoda chlewna. Adwokat podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy zostaje za kratami. Sąd w Słupsku nie zgodził się na wypuszczenie na wolność mecenasa Adama K. Sprawa dotyczy wyprania 1,5 miliona euro. Adama K. w sądzie reprezentowało 3 prawników. Sędzia zdecydowała się jednak oddalić skargę jego pełnomocników. Z wielkim przekonaniem broniliśmy kolegi przed zarzutem, który w naszej ocenie jest bezzasadny, a przynajmniej na tym etapie nie daje podstaw do tymczasowego aresztowania, mówi mecenas Krzysztof Woliński, jeden z obrońców Adama K. Można prowadzić postępowanie dowodowe, które może pewne aspekty wyjaśniać, ale to zawsze na korzyść podejrzanego. To jest dramatyczna sytuacja dla adwokata, który broniąc człowieka znalazł się w sytuacji podejrzanego. Sąd dyscyplinarny na razie zawiesił Adama K. w wykonywaniu obowiązków adwokata. W sprawie prania brudnych pieniędzy zarzuty usłyszały w sumie 4 osoby, ale śledczy, jak ustalił nasz reporter, poszukują jeszcze co najmniej 2. Grozi im do 10 lat więzienia. Do czerwca zostanie przygotowany plan reformy strefy euro. Zapowiadają to Francja i Niemcy. Wcześniej, bo już za miesiąc, mają się odbyć dwustronne konsultacje i mini szczyt ministerialny. Niektórzy jednak wątpią, czy uda się uzyskać zgodę wszystkich państw. Na czym dokładnie zależy Niemcom i Francuzom, o tym nasza korespondentka Beata Płomecka. Berlin i Paryż chcą uzgodnić plany budowy Unii Bankowej, czyli systemu gwarantowania depozytów, oraz przekształcić specjalny fundusz dla krajów z problemami finansowymi w strefie euro w Europejski Fundusz Walutowy z większymi kompetencjami. Ale niektórzy eksperci prognozują problemy w reformowaniu strefy euro. Szef brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską Daniel Gross zwraca uwagę na sytuację we Włoszech, gdzie w niedawnych wyborach dobry rezultat uzyskały partie antysystemowe i eurosceptyczne. Włochy są dużym krajem, w którym te partie mogą nie zgodzić się na ambitne reformy strefy euro. Poza tym nawet między Francją i Niemcami są różnice zdań co do ambicji reform. Prezydent Francji chce utworzenia osobnego budżetu Eurolandu i osobnych instytucji, na co z kolei nie zgadza się kanclerz Niemiec, bo uważa, że to usankcjonowałoby podział Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Paweł Sołtys, laureatem Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego 2018, tekściarz i muzyk, znany jako Pablo Pawo, został doceniony za prozatorski debiut opowiadania Mikrotyki. Doceniono go za oryginalne podjęcie problematyki warszawskiej, precyzję języka, nowatorskie posługiwanie się słowem i twórcze nawiązanie do prozy patrona nagrody. Obecny na uroczystości w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński podkreślał, że to szczególna nagroda. Ta nagroda upamiętnia coś, co było bardzo wartościowe w polskiej literaturze, czyli cały dorobek Marka Nowakowskiego, a z drugiej strony wydobywa, nagradza i wspiera utalentowanych pisarzy, autorów małych form. Paweł Sołtys podkreślał, że cieszy się z nagrody przede wszystkim ze względu na jej patrona. Jestem tak zwanym późnym debiutantem, nie jestem bardzo młodym człowiekiem i gdzieś przez te wszystkie lata, przez całą dorosłość pisarstwo Nowakowskiego mi towarzyszyło i właściwie to jest jakaś taka puenta tego mojego pisania, czytania. Bardzo, bardzo się cieszę. Nagroda Literacka imienia Marka Nowakowskiego została ustanowiona przez Bibliotekę Narodową w zeszłym roku, a laureatem pierwszej edycji był Wojciech Chmielewski. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Adam Malecki. To był wieczór Cristiano Ronaldo w Lidze Mistrzów. Magiczne zagranie Portugalczyka i strzał z przewrotki przejdą do historii światowego futbolu. Po tym wyczynie kibice w Turynie zgotowali piłkarzowi królewskich owacje na stojąco. A Real Madryt w pierwszym meczu ćwierćfinałowym pokonał Juventus 3-0. Dwa gole strzelił właśnie Ronaldo, jednego Marcelo i sprawa awansu do półfinału wydaje się już rozstrzygnięta. Bianconeri od 66 minuty musieli grać w 10. Dwie żółte te kartki i czerwona dla Paulo Dybali. A Ronaldo ma już 119 goli w Champions League. Swojego strzeleckiego dorobku nie powiększył Robert Lewandowski, a Bayern Monachium także zbliżył się do najlepszej czwórki. Polak rozegrał całe spotkanie, a Bawarczycy pokonali 2-1 na wyjeździe Sewillę. Emocje w Lidze Mistrzów u nas nieco w mniejszej skali w Pucharze Polski. W pierwszym meczu półfinałowym Górnik Zabrze zremisował 1-1 z Legią Warszawa. Dla legionistów strzelił Marko Wesowicz, wyrównał Rafał Kurzawa. Mieliśmy mecz pod kontrolą. Do czasu, przyznaje napastnik Legii Jarosław Niezgoda. Do momentu strzelenia przed nas bramki to był nasz bardzo dobry mecz, dużo sytuacji stworzonych. Defensywie też dobrze graliśmy, bo nie uważam, że do momentu strzelenia bramki przez Górnik, żeby oni w większym stopniu nam zagrażali. Wydaje mi się, że ten stały fragment strzelona bramka i to było wszystko i dopiero wtedy ruszyli i zaczęli grać w piłkę. Nie było to wybitne spotkanie w naszym wykonaniu, przyznał Mateusz Wieteska z Górnika. Grając u siebie, dla nas jest to niekorzystny wynik w tym meczu, bo wiadomo, że na wyjeździe musimy strzelić bramkę, ale nie możemy patrzeć na ten mecz jako porażkę, bo musimy się cieszyć z tego, co jest, bo pierwszą połowę trochę przespaliśmy. Im w głąb meczu, tym lepiej wyglądaliśmy. Legia nie dochodziła do tak wielu sytuacji jak w pierwszej połowie. Wyglądaliśmy lepiej w drugiej połowie, ale jedziemy tam z podniesioną głową i z myślą, żeby awansować, tak, no bo nic nie zostało nam do stracenia i myślę, że trzeba podejść do tego spokojnie. Rewanż za 2 tygodnie w Warszawie. Jutro w drugim półfinale Korona Kielce zagra z broniącą tytułu Arką Gdynia. Oprócz popisów Ronaldo w Lidze Mistrzów, informacją dnia jest zakończenie kariery przez legendę biatlonu. Narty i karabin postanowił zawiesić na kołku Ole Einar Bjørndalen. 44-letni Norweg przeszedł do historii, zostając 8-krotnym mistrzem olimpijskim i 20-krotnym złotym medalistą Mistrzostw Świata. Kończymy informacją kolarską i dubletem Juliana Alaphilippe. Lipa. Francuz po zwycięstwie na pierwszym etapie dzisiaj wygrał drugi i jest liderem wyścigu dookoła kraju Basków. Michał Kwiatkowski, który dzisiaj był 118, ma stratę 12 minut. Tej nocy od 0 do 10 stopni Celsjusza, deszcz może popadać na północy. Jutro przeważnie słonecznie, ale na północy i zachodzie również może popadać. Temperatura od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Statystyki alarmują, że co trzeci dorosły Polak nigdy nie był u okulisty. Czy to oznacza, że nie mamy żadnych problemów ze wzrokiem? Nic bardziej mylnego. Opowiemy o kampanii Wielkie Badanie Wzroku. W cyklu Na Wyciągnięcie Ręki zapowiemy akcję Życie tętni otwartymi naczyniami. Przez 3 miesiące po polskich miastach będzie podróżował specjalny autobus. Taka ruchoma poradnia, miejsce, w którym pacjenci skorzystają z bezpłatnych konsultacji specjalisty, chirurga naczyniowego oraz poszerzą swoją wiedzę w zakresie profilaktyki chorób naczyń. O tym wszystkim już za chwilę. Zapraszam. Zostańcie Państwo z nami. gdy ruszyć chcesz w najdalszy próg, tam gdzie nie sięga wzrok. W studiu jest już gość, Robert Grabowski, koordynator kampanii Wielkie Badanie Wzroku. Witam serdecznie. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Państwo alarmują, że Polacy bagatelizują swoje zdrowie, jeżeli chodzi o badanie wzroku. Czy rzeczywiście jest to poważny problem? Szanowni państwo, tak. Niestety, pomimo tego, że w ostatnich latach widzimy coraz większe zainteresowanie zarówno opieką medyczną, zarówno profilaktyką medyczną, to nadal niestety w naszym kraju wiele osób nie docenia wagi istoty badań profilaktycznych, wiedzy, przynajmniej podstawowej, jeżeli chodzi o widzenie, jeżeli chodzi o narząd wzroku. Stanowi to duży problem. No, ja mogę zacytować kilka danych, które były związane z przygotowaniem projektu Wielkiego Badania Wzroku, danych opartych na wywiadach społecznych. I okazuje się, że, i pewnie państwa zaskoczę, że z osób deklarujących udział w tym badaniu, co szósty przyznaje, że nigdy nie był lekarzem okulisty, nigdy nie realizował badania okulistycznego. Z kolei ponad 60%, dokładnie 65% osób, które uczestniczyły w tej ocenie ankietowej, przyznało, że badanie wzroku nie było realizowane, wykonywane w przeciągu ostatniego roku. Niestety te dane wskazują na to, że zarówno potrzeba podnoszenia świadomości społecznej, ale także stwarzania możliwości wykonywania badań narządu wzroku. To jest istotny problem. Badanie wzroku jest szybkie i bezbolesne. Czym może grozić unikanie okulisty? Szanowni Państwo, badanie wzroku generalnie jest badaniem bezbolesnym. Polega na ocenie zarówno ośrodków optycznych narządu wzroku, co daje nam możliwość chociażby doboru odpowiedniej korekcji wzroku, odpowiednich okularów, ale także dzięki takim badaniom jesteśmy w stanie wykryć, zwłaszcza co jest istotne we wczesnym stadium, choroby, które mogą niestety niezauważone, pominięte, nieleczone prowadzić do nawet nieodwracalnej ślepoty. Poza oczywiście oceną jakości widzenia, i to jest jak gdyby głównym przedmiotem wielkiego badania wzroku, możemy także wykryć symptomy takich schorzeń jak jaskra, czy też neuropatia jaskrowa, określane terminem glaukoma, zmiany o charakterze zmętnienia ośrodków optycznych oka, czyli zaćma, katarakta. Często te dwa pojęcia są mylone. Ale także choroby siatkówki. Niestety coraz więcej przypadków notowanych nie tylko w Polsce to schorzenia właśnie tej części gałki ocznej, czyli obszaru siatkówki. A jakie choroby są widoczne na dnie oka? Podobno tak jest w przypadku chorych na cukrzycę, że oglądając gałkę oczną możemy od razu wykryć to schorzenie. Proszę Państwa, tak. Cukrzyca niestety jako kolejny problem cywilizacyjny. Ja przytoczę dane, że według oceny, która była przeprowadzana kilka lat temu, szacuje się, że w Polsce osób chorych na cukrzycę to liczba ponad 3 miliony osób. Cukrzyca z punktu widzenia powikłań ocznych, zwłaszcza zlokalizowanych w obrębie siatkówki, stanowi bardzo poważny problem. I niestety stosunkowo szybko te zmiany w obrębie siatkówki mogą się rozwinąć. W dokładnym, jeszcze raz podkreślam, bezbolesnym badaniu, polegającym na ocenie właśnie tylnego odcinka oka, lekarz okulista jest w stanie wykryć te zmiany i w stosunkowo wczesnym okresie podjąć skuteczną terapię. Jak często powinno się badać wzrok? To oczywiście uzależnione jest od wieku pacjenta, od wieku osoby, która takiemu badaniu poddaje się. Ale przyjmuje się, że po ukończonym 40-45 roku życia takie badanie powinno być realizowane z regularnością przynajmniej raz w roku. Co powinno wzbudzić nasz niepokój i zmobilizować nas do wizyty u specjalisty? Oczywiście istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć, czy mogą zdecydować o tym, że powinniśmy wykonać takie badanie. Oczywiście pierwszym to jest pogorszenie jakości widzenia. I to chyba jest najłatwiej zauważyć przez osobę, która potencjalnie może stać się w przyszłości pacjentem okulistycznym. Oczywiście takie badanie nie wyklucza rozwoju chorób, które są trudne do wykrycia. Przykładem jest chociażby neuropatia jaskrowa, którą pacjent nie jest w stanie zauważyć w momencie, kiedy ona jest w początkowym czy nawet średnio zaawansowanym stadium rozwoju. Badania specjalistyczne, nieinwazyjne, co podkreślam, czyli bezbolesne, a jednocześnie coraz bardziej dokładne, pozwalają lekarzom okulistom znaleźć te czynniki rozwoju i odpowiednio wcześniej podjąć odpowiednie kroki związane z postępowaniem terapeutycznym. Porozmawiajmy o kampanii Wielkie Badanie Wzroku. Na czym ona dokładnie polega? Szanowni Państwo, kampania Wielkie Badanie Wzroku jest jednym z elementów działań w aspekcie profilaktyki narządu wzroku w naszym kraju. Można powiedzieć, że Wielkie Badanie Wzroku dotyczy oceny przede wszystkim jakości widzenia i ewentualnych czynników, które mogą wpływać na pogorszenie się właśnie tejże jakości. Także głównym elementem, na którym skupiają się zarówno specjaliści optometrii, jak również lekarze okuliści, którzy uczestniczą w realizacji tej kampanii, dotyczą doboru korekcji okularowej, doboru soczewek kontaktowych. Natomiast oczywiście przy okazji, kiedy pacjent jest w gabinecie, czy optometrystycznym, czy okulistycznym, specjalista jest w stanie, przynajmniej na podstawie oceny podstawowych symptomów, również zwrócić uwagę na ryzyko rozwoju schorzeń oczu. Tych, o których przed chwilą rozmawialiśmy, chociażby zmian o charakterze jaskry, czy zmian o charakterze chociażby chorób siatkówki. Także przede wszystkim celem jest poprawa jakości i komfortu widzenia poprzez odpowiednią korekcję optyczną, ale przy okazji mamy dostęp już do tego pacjenta i jesteśmy w stanie przynajmniej zasygnalizować konieczność realizacji szczegółowych, pełnych badań diagnostycznych, które oczywiście wykonują lekarze okuliści. Ale w jaki sposób zachęcić ludzi, żeby przyszli do tego gabinetu? Z jednej strony oczywiście kwestia informacji, publikacji, to jest istotna sprawa. Ale często też jest tak, że sam pacjent, mając świadomość tego, że jednak ta jakość widzenia na przestrzeni czasu uległa pogorszeniu, decyduje się na to, żeby w końcu odwiedzić czy gabinet optometrysty, czy lekarza okulisty. Niestety mamy cały czas ten problem, ponieważ utrata jakości widzenia nie jest z reguły sytuacją nagłą, więc jest to kwestia czasu, kiedy zauważymy wreszcie, że nie widzimy tak jak 5-10 lat wcześniej. Weźmy pod uwagę jeszcze kolejną istotną sprawę. To jest wpływ współczesnego środowiska na narząd wzroku. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat dokonał się znaczący, wyraźny dla nas wszystkich postęp technologiczny. Coraz częściej korzystamy nie tylko z komputerów, nie tylko z monitorów i ekranów komputerowych, ale także z urządzeń przenośnych. Coraz więcej z nas prowadzi samochód, coraz więcej z nas wykonuje pracę w warunkach biurowych przy różnej jakości oświetleniu. To wszystko wpływa na to, że niestety, ale nasz wzrok nie tylko się męczy, ale jest narażony na właśnie te czynniki, co powoduje ryzyko rozwoju zarówno schorzeń, jak również utraty jakości widzenia. A jak my Polacy wyglądamy na tle innych nacji? Czy lekceważenie zdrowia i unikanie okulisty to zjawisko masowe także w innych krajach, czy tylko tutaj u nas w Polsce? Szanowni Państwo, Pani redaktor, generalnie sytuacja wygląda coraz lepiej. To znaczy coraz więcej osób ma świadomość tego, że jednak wzrok jako ten jeden z najważniejszych narządów zmysłu naszego organizmu jest istotny dla życia, dla wykonywanej pracy, dla wykonywanych obowiązków dnia codziennego. Niemniej jednak, z kolei wracając do tego, o czym rozmawialiśmy na początku dzisiejszej audycji, to nadal nie jest wystarczająco dobra sytuacja. Więc im więcej będziemy mówili o konieczności zarówno edukacji, ale także, a może przede wszystkim postępowania profilaktycznego, będzie miało to wpływ na polepszenie sytuacji. W porównaniu do innych krajów, w porównaniu do Europy Zachodniej, sytuacja wygląda nieco gorzej. Ze względu na chociażby dostęp do opieki okulistycznej, na dostęp do gabinetów. Tutaj niestety nie jest to do końca idealne. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości ta sytuacja ulegnie poprawie. Ale edukacja jest tym najważniejszym motywującym czynnikiem, który pozwoli na to, żeby tym wzrokiem odpowiednio się zająć. Ja znowu nawiążę do naszego środowiska życia codziennego. Proszę zwrócić uwagę, że coraz więcej dzieci korzysta chociażby z urządzeń elektronicznych, które na pewno mają duży wpływ na jeszcze wówczas rozwijający się narząd wzroku. I sytuacje związane z występowaniem wad wzroku czy ubytków jakości widzenia dotyczą już coraz mniejszych, coraz młodszych osób, coraz młodszych pacjentów. Także istotną kwestią jest również to, żeby zadbać, i tutaj apel do rodziców, o to, żeby zwrócili uwagę na swoje pociechy, na swoje dzieci, żeby jednak regularne kontrole okulistyczne mogły mieć miejsce, mogły także być dostępne dla tych najmłodszych pacjentów. Cause I know what's ailing me. I don't need no doctor, no, no. Cause I know what's ailing me. I've been too long away from a baby. I don't need no doctor. when all I need is a her sweet kiss. He gave me a medicated lotion, but it didn't soothe my emotion. Rozmawiamy dzisiaj o kampanii społecznej Wielkie Badanie Wzroku. Co państwo chcieliby osiągnąć? Głównym celem wdrożenia czy uruchomienia kampanii, która odbywa się już po raz trzeci, czyli kampanii Wielkie Badanie Wzroku, jest poprawa jakości życia naszego społeczeństwa. Wzrok odgrywa bardzo istotną rolę w naszej codzienności. I jeśli ta jakość spada, również spada jakość naszego życia. Więc podstawowym celem kampanii jest poprawa tego komfortu dnia codziennego poprzez odpowiednie zbadanie wzroku, dobór pomocy optycznych, dobór okularów. Przy okazji, to o czym już wspominaliśmy, także podczas tego wielkiego badania wzroku jesteśmy w stanie przynajmniej wstępnie ocenić ryzyko rozwoju poważnych chorób oczu, które są niezwykle niebezpieczne, zwłaszcza wtedy, kiedy są zaniedbane, wtedy, kiedy nie są odpowiednio wcześniej wykryte. W przypadku wielkiego badania wzroku mamy możliwość przynajmniej wstępnej oceny, a następnie skierowania pacjenta już na dokładne badania okulistyczne. Również chcielibyśmy osiągnąć podniesienie świadomości społecznej, że pomijanie regularnych wizyt kontrolnych, że niebadanie, zwłaszcza w określonym wieku, czyli tak naprawdę po 40-45 roku życia, może wpłynąć na to, że stosunkowo szybko utracimy zarówno jakość widzenia, ale także narazimy się na rozwój chorób oczu, które mogą prowadzić również niestety do ślepoty. A jak to jest z noszeniem okularów i szkieł kontaktowych? Czy to państwo badali, czy tutaj już my Polacy nie mamy oporów, bo kiedyś to był poważny problem i wiele osób wstydziło się tego, że musi korzystać z pomocy specjalnych szkieł? Jeśli chodzi o okulary, to chyba to jest związane także z trendami modowymi, bo sytuacja zmienia się radykalnie. Coraz więcej również i Polaków chętniej sięga po okulary. Może wynika to także z rozwoju technologii, z rozwoju właśnie mody, że okulary przestały przeszkadzać, a są postrzegane przez osoby, które je noszą, jako dodatkowy element zarówno wizerunkowy, estetyczny, ale także coś, co poprawia komfort życia. Więc tak jak wcześniej, jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, okulary uważano za coś, co nie do końca jest przyjazne człowiekowi, ale niestety w pewnych sytuacjach byliśmy zmuszeni do korzystania z tej pomocy optycznej. Tak teraz jest to element naszej codzienności. Tak samo jest z soczewkami kontaktowymi. Tutaj istnieje jak najbardziej też możliwość stosowania zastępczo. W momencie, kiedy potrzebujemy nosić okulary, czy możemy, korzystamy z nich. Tam, gdzie sytuacja wymaga od nas chociażby większej aktywności ruchowej przy uprawianiu sportów, codziennej gimnastyki, treningów, są soczewki kontaktowe. Także mamy coraz większą paletę możliwości wyboru, jeżeli chodzi o korekcję jakości widzenia. Ale czy można już mówić o modzie na noszenie okularów? Wydaje mi się, że chyba początki takiej mody już nastały. Coraz więcej również młodych osób, które kiedyś trochę chyba wstydziły się, czy krępowały tego, żeby korzystać z okularów, teraz uznaje je za element wizerunkowy. I to chyba jest widoczne. Coraz więcej młodych osób sięga po okulary. To już trzecia edycja tej kampanii. Czy mają państwo poczucie, że coś się zmieniło? Na pewno na przestrzeni tych trzech lat, ten rok, jak pani wspomniała, to trzeci, jeżeli chodzi o wdrożenie kampanii Wielkiego Badania Wzroku, obserwujemy coraz większe zainteresowanie. To jest bardzo istotne, bo zainteresowanie kształtuje poczucie świadomości o konieczności chociażby tej regularności badań. Więc to na pewno cieszy. Oczywiście byłoby naprawdę dobrze, gdyby udało się zwiększyć ilość osób, zwłaszcza osób, które ze względu na wiek powinny regularnie kontrolować swój wzrok. Mamy nadzieję, że ponieważ nie jest to edycja ostatnia, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Ale czy udało się Państwu wyciągnąć osoby szczególnie oporne na wizyty u okulisty? Trudno powiedzieć, ponieważ nie ma pytań dotyczących niechęci udziału w wielkim badaniu wzroku. My oceniamy to pod kątem zainteresowania, pod kątem ilości pytań, pod kątem chociażby odwiedzania strony, która specjalnie została przygotowana pod kątem wielkiego badania wzroku, to jest www.wielkiebadaniewzroku.pl. Ilość zgłoszeń, ilość osób, które chciałyby uczestniczyć w takim badaniu, pozwala twierdzić, że chyba przełamaliśmy tą barierę niechęci do udziału w tego typu akcjach profilaktycznych. To raczej może jest nie niechęć, a brak takiej mobilizacji do tego, żeby zabrać się. Na pewno mobilizacja jest tutaj ma duże znaczenie. Natomiast nie byłoby tej mobilizacji, czy nie będzie tej mobilizacji, jeżeli każdy z nas nie będzie miał świadomości ryzyka związanego chociażby z zaistnieniem czy wystąpieniem chorób oczu, ale także z chęcią poprawy komfortu swojego życia. Często jest tak, że nosimy raz dobrane okulary przez szereg lat, nie mając świadomości tego, że jednak tracimy tą jakość widzenia i dopiero po 5, 7 czy 10 latach, czasami dość przypadkowo odwiedzamy czy lekarza okulistę, czy gabinet optometryczny i tam okazuje się, że ta wada się pogłębiła i te okulary, które akurat używamy od tych wielu lat, nie spełniają już tych potrzeb. I pacjent często jest olśniony, że jak to? Ja w tej chwili widzę tak dobrze, a przecież korzystałem z okularów. Jednak okulary dobrane raz nie są pomocą dożywotnią. Trzeba kontrolować zarówno jakość wzroku, jak i dobierać do danego stanu naszych oczu tą pomoc optyczną. Mówimy o rzeczach, wydawałoby się, oczywistych, a jednak nie są dla wszystkich oczywiste. Z czego to wynika, z takiego zabiegania codziennego? W dużej części przypadków tak. Może także z takiego przyzwyczajenia naszego społeczeństwa, że do lekarza, do służby zdrowia zwracamy się wtedy, kiedy odczuwamy chorobę. Jeżeli chodzi o narząd wzroku, zarówno pod kątem wad optycznych, pod kątem tego, co ma związek chociażby z doborem korekcji okularowej, ale także schorzeń oczu. W dużej części przypadków my tego nie odczuwamy. I prawdopodobnie to jest przyczyną, że jednak te wizyty okulistyczne, wizyty w gabinetach optometrystów są pomijane. My to lekceważymy. Natomiast z drugiej strony powinniśmy pamiętać o tym, że w większości przypadków schorzenia narządu wzroku czy wady nie są przez nas jednoznacznie wykrywane. My sami tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Więc chyba świadomość regularności jako pewnego rodzaju rutyny w działaniu w tym przypadku medycznym, to będzie rozwiązanie tego problemu w przyszłości. Czy mając paroletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Wielkie Badanie Wzroku, mają też już Państwo pomysł na to, żeby wprowadzić do niej jakieś nowe elementy, które bardziej by na przykład uaktywniły Polaków? Panie redaktor, drodzy Państwo, na pewno istotnym elementem, który można by dołączyć do Wielkiego Badania Wzroku i mamy nadzieję, że tak się stanie, jest dołączenie też tak zwanej oceny przesiewowej, jeżeli chodzi o badanie, już skierowane w stronę wykrywalności przynajmniej objawów tych poważnych schorzeń oczu. To byłoby idealne, kiedy podczas jednej wizyty pacjent mógłby zarówno skorygować jakość widzenia poprzez badanie i dobór odpowiednich okularów, ale jednocześnie ocenić, czy występuje u niego ryzyko chociażby rozwoju jaskry, zaćmy, chorób siatkówki, czy też innych schorzeń ocznych, o których również powinniśmy pamiętać, to są choroby powierzchni oka, zespół suchego oka, choroby alergiczne, infekcje i wiele, wiele innych. I to byłoby chyba idealnym rozwiązaniem i chyba wszyscy powinniśmy mieć nadzieję, że uda się wprowadzić taki pomysł. Rozumiem, że będą kolejne edycje tej kampanii. Mamy taką nadzieję, będziemy robić wszystko, żeby Wielkie Badanie Wzroku nie trwało tylko 3 lata, czyli nie skończyło się na tym roku, ale także zaistniało w kolejnych latach. A przez to mamy także nadzieję, że uda nam się pomóc Polakom, pomóc społeczeństwu w tej regularności badania oczu. Mówimy cały czas o badaniu wzroku. Oczy od wieków były przedmiotem natchnienia artystów. Napisano o nich tysiące wierszy. Mówiono, że są zwierciadłem duszy. Gdy otworzysz oczy, wydaje ci się, że już widzisz to słowa Goethego. I coś w tym jest także w tym kontekście, że wydaje się nam, że mamy kontrolę nad sytuacją i bagatelizujemy zagrożenie. O czym powinniśmy pamiętać? Pani redaktor, a w tym momencie powinienem zwrócić się do Państwa, podstawą jest zachowanie regularności kontroli. To może w wielu przypadkach pomóc nam we wczesnym wykryciu zagrożenia, jakie płynie z rozwoju różnego typu schorzeń narządu wzroku. Czyli regularność i jeszcze raz regularność. Tak jak wspomnieliśmy podczas tej audycji, badanie wzroku jest w większości przypadków badaniem nieinwazyjnym. Takie badania nie bolą. Natomiast na pewno pozwolą nam uniknąć sytuacji, kiedy to zwierciadło naszej duszy nie będzie w jakiś sposób zaburzone, przymglone i będziemy w stanie odbierać ten świat, który wszyscy podziwiamy i z którego się cieszymy, w sposób jak najlepszy. To, co pan jeszcze by polecił słuchaczom w związku z tą kampanią? Na pewno zastanówmy się nad tym, czy chociażby to może apel do osób, które już korzystają z pomocy optycznych, czy rzeczywiście te okulary, które ileś tam lat temu zostały dobrane, są wystarczające w naszym odbieraniu świata, w naszym postrzeganiu świata, czy ta jakość widzenia jest wystarczająca. Po drugie, pamiętajmy o tym, że ryzyko z chorób oczu, które niestety jest związane z ich rozwojem, powinno być oceniane stosunkowo często, a istotna sprawa, że większość tych chorób nie jest dla nas odczuwalnych. My nie jesteśmy w stanie samodzielnie wykryć czy ocenić, że one występują. Więc na pewno te elementy powinniśmy brać pod uwagę. Natomiast apel, tak często jak korzystamy z porad chociażby lekarzy medycyny rodzinnej, pamiętajmy również, że istnieją lekarze okuliści, że istnieją specjaliści optometrii. Nie bójmy się ich i odwiedzajmy gabinety optometrystów i okulistów. Proszę Państwa, oprócz oczywiście profilaktyki, regularnej profilaktyki, oceny naszego wzroku w badaniach czy optometrycznych, czy okulistycznych, pamiętajmy także o tym, jak wygląda środowisko, w którym codziennie przebywamy. Zarówno środowisko pracy, środowisko odpoczynku, środowisko w naszych domach. Pamiętajmy o tym, że chociażby pracując przy komputerze, niezwykle istotnym dla naszego wzroku jest to, żeby robić odpowiednie odstępy, odpowiednie przerwy. Przyjmuje się, że praca przed komputerem powinna być rozdzielona co godzinę kilkuminutową przerwą dla naszego wzroku. Pamiętajmy o tym, że czytając, zwłaszcza wieczorem, książki, prasę, żebyśmy mieli odpowiednie, zapewnione odpowiednie oświetlenie. Pamiętajmy także, żeby nie nadużywać korzystania, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne, z różnego rodzaju urządzeń emitujących promieniowanie świetlne. Nie oglądajmy za długo telewizor, czy też programu telewizyjnego. Natomiast jeśli robimy to, róbmy także przerwy. Pamiętajmy również o tym, żeby, zwłaszcza wtedy, kiedy jest przepiękna, słoneczna pogoda, żeby nosić okulary przeciwsłoneczne. Okulary, które posiadają odpowiednie filtry, które eliminują napływ szkodliwego promieniowania, które może być niszcząco działające chociażby na obszar naszej siatkówki oka. Pamiętajmy także o tym, że w momencie, kiedy odczuwamy jakiekolwiek dolegliwości, żeby od razu, nie czekać, skonsultować się ze specjalistą. To jest bardzo istotne i pozwoli nam zarówno zachować zdrowy wzrok, ale także istotnie utrzymać komfort naszego widzenia, naszego bytowania. Gościem Czasu Niezwykłego był Robert Grabowski, jeden z koordynatorów kampanii Wielkie Badanie Wzroku. Dziękuję za wizytę w studiu. Panie doktor, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Dobranoc. Me. so find another fool like before. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. 6 kwietnia rusza ogólnopolska akcja Życie tętni otwartymi naczyniami. Mówi profesor doktor nauk medycznych Piotr Szopiński, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Problemy chorób tętnic i żył są w Polsce niedocenione. Wszyscy wiemy, jak ważne jest serce i mniejsza jest niestety świadomość na temat chorób naczyń. Rozpisaliśmy konkurs nie tylko wśród lekarzy, ale wśród społeczeństwa i na adres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej przyszło ponad 400 propozycji hasła, które byłoby przez nasze towarzystwo wykorzystane w różnego rodzaju akcjach mających na celu szerzenie świadomości na temat chorób tętnic i żył. I zostało wybrane właśnie takie hasło. Hubert Koszela, koordynator ogólnopolskiej kampanii Życie tętni otwartymi naczyniami. W trakcie akcji autobusowej specjaliści skupią się na diagnostyce chromania przestankowego, czyli utykania. Jest to schorzenie nazywane inaczej chorobą wystaw sklepowych, ponieważ ból, który pojawia się w nogach w trakcie chodzenia, zmusza do zatrzymywania się i mimowolnej obserwacji witryn sklepowych. Pierwszym miastem, w którym się pojawimy, będzie Będzin 6 kwietnia. Oficjalna inauguracja odbędzie się w Krakowie dzień później, 7 kwietnia. Do współpracy w ramach naszej kampanii zostali zaproszeni czołowi lekarze, znawcy swojej dziedziny. W trakcie inauguracji akcji w Krakowie będą obecni szefowie klinik z całej Polski oraz szef Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej pan profesor Szopiński oraz konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej pan profesor Andziak. Następne miasta to Wrocław, Łódź, Gdynia, Białystok, Lublin, Bydgoszcz, Poznań i Warszawa. Warszawa, finał akcji 15 czerwca. Podczas 10. jubileuszowej konferencji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Staramy się nauczyć pacjentów, jak odróżniać tętnicę od żył, ponieważ wiedza na ten temat, może nie wiedza na temat samego leczenia, ale sama świadomość, czym one się różnią i w którą stronę płynie krew, ma kapitalne znaczenie dla tego, żeby we właściwy sposób ci chorzy byli leczeni. Większość naszych chorych, ponad 90%, jak przychodzi z jakimiś problemami naczyniowymi, mówi, bolą mnie żyły, bolą mnie nogi. Praktycznie nie zdarza się, żeby ktoś mówił o tętnicach. To pierwsza tego typu kampania. Bywały już podobne w przeszłości. Powiem, one były bardziej skierowane na choroby żył. Natomiast rzeczywiście tego typu kampania, która ma dotrzeć do szerokiej rzeszy naszych pacjentów w całej Polsce, faktycznie jest pierwsza. W ramach tej kampanii będziemy po pierwsze badali wiedzę, bardziej świadomość może naszych pacjentów, czy też potencjalnych pacjentów na temat swoich chorób. Jest to nam po to potrzebne, że chcemy na bazie tej kampanii, analizując później jej wyniki, zobaczyć, jaki program edukacyjny byłby właściwy aby skrócić drogę naszego pacjenta od lekarza rodzinnego do specjalisty. Jest to niezwykle ważne, ponieważ ciągle w Polsce czas oczekiwania na możliwość skonsultowania chorego naczyniowego to jest niejednokrotnie 3, 4, a czasami i więcej miesięcy. To jest jeden z celów akcji. Drugi jest również taki, że chcemy wyjść do społeczeństwa poprzez wizyty właśnie w tych 10 miastach i w sposób taki wybiórczy, jak my to nazywamy, screeningowy, przebadać ich, żeby wyrobić sobie własną opinię na temat częstości występowania chorób naczyń, chorób tętnic, chorób żył. Oczywiście my wiemy, jaka jest częstość tego występowania, ale korzystamy z danych statystycznych, a tutaj chcemy spotkać się z tymi chorymi, poznać ich konkretne dolegliwości, tych grup chorych, którzy się do nas zgłoszą. I co jest niezwykle ważne, chcemy ocenić, jaki procent z tych pacjentów rzeczywiście ma jakąś patologię naczyniową, ponieważ wielu z nas, pracując w poradni naczyniowej, spotyka się z taką sytuacją, że 90% tych chorych trafia do nas zupełnie niepotrzebnie, dlatego że nie są w sposób dostateczny na wstępie zbadani przez lekarzy rodzinnych. To ma swoje ogromne konsekwencje, dlatego że musimy obejrzeć i zbadać każdego chorego. I proszę sobie wyobrazić, jak w znakomity sposób wydłuża to kolejki. Nasza akcja skierowana jest do wszystkich powyżej 55 roku życia. W związku z tym, że odsetek zgonów wśród osób powyżej 65 roku życia w przybliżeniu około 50% spowodowane jest właśnie chorobami układu krążenia. Celem moim, celem zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej jest wyjście do ludzi, żeby zachęcić ich do zmiany nawyków. Chcemy im pokazać, jak świat współczesny i to bardzo szybkie życie, w jakim wszyscy uczestniczymy, zła dieta, palenie papierosów, brak ruchu, jaki ma kolosalny wpływ na to, że choroby naczyń zbierają takie żniwo wśród nas wszystkich. Gdzie będzie można znaleźć informacje dotyczące kampanii? Na stronie internetowej towarzystwa www.pthn.com.pl. Kampania ma na celu również uświadomienie Polakom, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie, jak niezwykle istotna jest profilaktyka. Patrząc na przykład innych krajów europejskich czy Stanów Zjednoczonych, widzimy, że jednak ogromną wagę w ograniczeniu występowania tych chorób i ich skutków możemy znaleźć w edukacji, czy to miażdżycy, czy cukrzycy. I to jest ogromna lekcja do odrobienia, nie tylko dla lekarzy specjalistów, ale myślę, że być może dla nowej grupy społecznej, ja bym ich nazwał edukatorami. I po prostu już od szkoły podstawowej edukować młodych ludzi, młodzież, bo tam właśnie wtedy już można nad pewnymi rzeczami pracować, starać się je zrozumieć, bo to jest inwestycja w przyszłość. Przypominam, od 6 kwietnia do 15 czerwca autobus ogólnopolskiej akcji Życie tętni otwartymi naczyniami odwiedzi 10 polskich miast: Będzin, Kraków, Wrocław, Łódź, Gdynię, Białystok, Lublin, Bydgoszcz, Poznań oraz Warszawę. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Dobrej nocy życzą Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. My suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Yeah, baby. And a heavy rain falling, seems I hear your voice calling. It's alright. Said a rainy night in Georgia, love alone, it's just raining all over the world, baby.